kuwa kandanda weka gene kama mboga njegene kwenye ngoma za siwe msegene na kama ndege mpetele elejiwe unavyotuma gatembele unanifunga gakengele kama kuku kaona mchele akili nani hama hama yo ni kama mazinga o gwengwe halumaja hizo gwengwe na liko nebele kwa kona teseka asaweka Yeah.